blessing dahil wala ka na nakatingin sa salamin at nag-iisa nakatanim pa rin ang gumamelang binalik mo sa akin ng tayo katulad ng damdamin ko kahit buhusan mo ng beer ay ang pamamatay. Beer na to, oh.